Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arukaren edu. Arratsaldeon Jean-Pierre. Kaixo bai, arratsaldeon. Ba, gaur Hondarribia Arraun elkartearekin hasiko gara eta Kontxako Banderako igandeko azken jardunaldia aipatuko dugu beraiekin. Real Unionen igandeko itzordu ere kontuan hartuko dugu eta gaurko bidasoarena ere. Gainera gaur gonbidatu berezi bat izanen dugu gurekin, izan ere Gurutzagin Agalde presidentearekin hitz egingo dugu klubaren eta lehen taldearen inguruan. Azkenik, bertze kiroletako itzorduak ere aipatuko ditugu asteburuari begira. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Hondarribia Arraun elkarteak aipatu dugun moduan asteburu honetan itzordu garrantzitsu bat izanen du, izan ere Kontxako Banderako bigarren eta azken jardunaldia ospatuko da eta bertan erabakiko da zein den aurtengo Kontxako Banderaren irabazlea. Gogoratu bezagun, Hondarribiako mutilak aurreko igandean bigarren postuan sailkatu zirela 19:29ko denborarekin. Irabazlea Urdaibai izan zen eta Hondarribitarrek baino 7 segundo gutxiago behar izan zituzten estropada bukatzeko. Hirugarren postuan Donostiarra dago Hondarribiaren denbora berarekin Urdaibaietik 7 segundura alegia. Tarte gehiagorekin Getarea laugarren postuan eta 23 segundu galduta eta bortzgarren Orio 29rekin. Beraz Hondarribiak 7 segunduko tarte hori murriztu beharko du igande honetan Kontxako Bandera irabazi nahi badu. Honen inguran Mikel Orbañanos entrenatzailearekin eta Joseba Munarriz patroiarekin izan gara. Entzuko ditugu. Bai, hala da. Berriz ere bueno, helburu bezala jarri berdeu gionen maili honena ematia eta hori hala baldin bada iritsi zait hor aurren izango gara. Bai, kaletik anasita, laugarren kale hortatikan, ba, ez gironetek inikatera kanpo aldea behintzat, arraunen da ondo junginan, baino zertxo behin makaltxo junute ginen iritzen zait, eta gehoia bai ondo manejatu ginen barruaka, eta azte honetan iritzen kaletan aldia izangoala, eta bueno, egon berko dugu erne dauden aldaketeako. Bai, seguru eragina baduela, baina bueno, gu kontrola hitzak egun gauzetan zentratuko geha, horiek ondo iten, eta gu kontrolatu ezin dituguna, ba, pixka pakian usten, ez? Alda gela ondo, gogoakin estropa jokatzeko, gauzak ondo egiteko, hori bai, gondekan horrute dago igandea, pero bueno, egunez, juten gara pausuz, treniru alden azkarren hilten, eta bira, azte honetan horretan goaz. Ba, ez irun berezi, badakigu jendia gogoakin dagoela, gogoakin dagoela guri aurra horren ikustea, eta alden txukunin ibiltzea, ez? Bai, dela egila, bihar jende asko aberarrimatzen den, bizka bultza bat ematen dut treninari eta listo goten garen azte buruko. Bai, ez nik uste kaletan alde hongo da, bai egilako ofizinte asko daola korrinteak egin eta zein dakan zuerta hondiena kontxau itxera mango. Neske kaldiz, hirugarren postu askuratu zuten aurreko igandean 10:29ko denborarekin. Eta hauek 12 segundoko tartea dute Orio lehen sailkatuarekin. Tartean, bigarren postuan Donostiarraun lagunak traineroa dago kokatuta Oriotik 2 segundu bakarrera. Laugarren postuan Donostiarra Hondarribiatik segundu bakarrera eta bortzgarren postuan Tolosaldea, Oriotik 15 segundura. Beraz, hemen Hondarribiako arraunlariak zailago izanen dute denbora tarte hori galtzeko agian. Gainera Oriok bere nagusitasuna ere erakusteko pres egonen da. Ba, Iker Cortés entrenatzailearekin ere izan ginen atzo eta hauxe errantzuen berak. Bai, pres gaude ganeago. Berri gutxi, a ber nola dagoen itxasoa, eta bateago gara disfrutatzera hor eskotxan da. Ba, azkenean dana kontutan euki behar da, bai aiziak, bai olatua, eta ba, kale sosketare bai, ez, ba, eta horren zai pisat. Ez, temporada ziren ez genuen espero horrezko txandan egotia, baina azte ontako entrenamenduen ostian, ba, ikusi genuen ontzia oso ondo zijoela, eta hola izan da. Kriston estropa egin zuten, eta arra izan zen. Iganderako, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Ba, posi daude. Azkenen eskake behaien txatere kriston bultzada izan da horrezko txandan egotia, eta nire ustez berriro maila ona emango dugula iganden uste dut. Ba, hori da, igande honetan jokatuko da Kontxako Banderako bigarren eta azken jardunaldia. Goizeko 11etan neskak arituko dira leian eta 12etan berriz mutilak. Eta guk ere zuzenean emango dugu estropada hori eta bertan ikusiko dugu ba, zein izanen den garaile bai nesketan eta bai mutiletan ere. Real Unionek berriz igandean jokatuko du demoraldiko hirugarren jardunaldia, etxean jokatuko du oraingoan eta bertan jaso beharko du UD Logroñés taldea. Balearesen aurkako neurketa zaila zela aipatu bagenuen ere, ba hau oraindik pixka bat zailago izan daiteke, ezta Jean-Pierre? Ba, futbolean aipatu behar dugu Real Unionen beste norgehiagoka bat, Estadion Galen, datorren igandean, arratsaldeko 7:30. Eta hemen ere, aipatu behar da, hasiera oso ona izan dela, alde batetik gainditu egin zuen Unión Esportiva Cornellá, 3 puntu garrantzitsu demoraldia oso ondasteko, eta hori baieztatu egin zuen Atletico Balearesen aurka, joan den igandean. Atletico Baleares bai talde bikaina dela, eta eraikina berezia duela, eta eraikitu dutela datorren urtean bigarren mailan egoteko. Hala eta guztiz ere, oztopo guzti horiek gainditu egin zituen Real Unionek, ezi guztiak aurrean jarriak, eta gol bat sartu egin zuen Carlos Bravok. Merezimendua Baleareseko taldean esan, bai, agian bai joko aldetik, ez den jokoa handia izan, eskasa. Baina, alata guztiz ere, merezimendu gehiago. Baina, aipatzen genuen bezala, Real Unión ez duzu baina bizirik usten alzer, ba, jokalariak kalitatezkoa ditu eta erabakatzen aldute eta alde horretatik ba, kalitatea dute. Eta Carlos Bragok sartu egin zuen gola, denboraldiko bigarren gola, gero aurre denboraldian ere beste batzue sartu egin ditu, eta jokalari erabaki gorra izaten alda, alde horretatik. Ba, datorren igandean, Unión Deportiva Logroñés taldea iritsiko da Galeko berdegunera. Eta normalean zaleekin azaltzen dira, dakita horreten iritsiko diren Estadion Galera, baina eta guztiz ere zarata eta soinua eta alaitasuna eta bestenatekoak izaten dira zale horiekin. Hala eta guztiz ere, Real Unionek nahi ditu berriz ere 3 puntu eskuratu, 7.9tik eskuratzea ez da erraza izaten, orduan gauza guzti horiek kontutan hartu beharko dira. Ikusiko dugu Julen Azkue ez da egongo, kolpatu egin zen alde batetik, baina ikusiko dugu bere datorren astean bi astera prest dagoen, Jagoba Beobide zegoen prest ere, eta orduan Aitor Zulaikak ba, marrazkiak egin beharko ditu nolabait datorren igandean. Unión Deportiva Logroñés baita ere talde bat eraikitua datorren urtean bigarren mailan aritzeko. Eta orduan batelde berezia beti aurre kontu garrantzitsu bat eta Unión Deportiva Logroñések bere maila joan den urtean ere erakutsi egin zuen multzo honetan. Bueno, igandean hitzordua jarria da 7:30 Estadio Galen Real Unión eta Unión Deportiva Logroñésen artean. Bidasoak berriz gaur jokatuko du Asobaligako bigarren jardunaldia Kangas taldearen aurka. Hauek lehendabiziko partida izanen dute Artalekun beraien zaleen aurrean eta momentu garrantzitsua izanen da denentzat, bai zalentzat, bai jokalarientzat eta baita klubarentzat ere. Hain zuzen ere klubeko presidente den Gurutz Aginagalde dugu orain hemen gurekin eta berarekin klubaren inguruko gaietaz arituko gara. Kaixo Gurutz, zer moduz?

ilusionagarria da. Etorkizunari begira, ba, bai profesionalizazio hontan, bai etorkizunean egon daiteken infrastruktura berri horrekin, bai bueno, erronka politak eta ilusionagarriak daude, baina baita ere gurerako ere egin behar dugu ba reflexio bat, ez? Nola bizi izan ditugun 4 urte hauek, bueno, 3 urte eta erdi hauek, pasa ditugun zailtasunak, bai pandemiagatikan, bai klubean sartu bezain laster ba dena gaurkotzeko eta bueno, egia esan lan gogorra izan da eta hor ba guk internoki ere reflexio bat egin behar dugu, ez? Bakoitzak nola bizi izan du bakoitzaren egoera, azkenean guk ere gure familiei eta denei, den lagunei ba denbora kentzen diogu. Denak hemen dabiltza, gabiltza musutruk, eta, bueno, egia esan, ez dela erraxa, ez da beste lau urte jarraitza, ba, erronka bat dela, baina, bueno, nik ezin dut orain erantzunik esan, ez baietzkoa eta ez ezkoa, baina bai zalantzarik gabe, ba, bidasoak dauzkan erronka hoiei, eta etorkizuneko ilusio guzti hoiek, ba, laguntzan dutela, ba, ilusio puntu batekin behintzat hartzeko, eta, bueno, ba, hasi gara orain dela 3-4 urte eta erdi hor gabiltzan, ikuste dute klubari dexente lagundu diogula buelta ematen. Oraindik lana galditzen da eta bueno, horrek ere ba esaten den bezala pika un poco, ¿eh? Orduan bueno, ba ez dakit azkenean saltza hauek gustatzen zaizkigu eta naiz ta oraindik erabakiak hartzeko dauden eta jendearekin hitz egiteko dauzkagun, baina ikuste dut ba ez dagola zergatik ez jarraitu, ez? Ikusiko da, baina, bueno, ikusiko da. Bai. Bueno, horrekin zerbait ere aipatu diguzu eta horrekin ba nahiko eta hemen utziko dugu elkarrizketa. Horren berri izanen dugu bertze hainbat gauza bezala eta gure partetik ba bueno, zorte on denboraldi berri honetan, zuekin maiz ikusiko gara eta izanen zaituztegu hemen eta batez ere bueno, ba eskerrik asko guruz gurekin izateagatik gaur eta bueno, ba gurekin bidasoaz eta gauza unitzetaz solasteagatik. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Honen ondoren, bai, gaurko neurketaren inguruko xehetasunak emanen ditugu Gurutz Aginagalderekin aipatu dugun moduan. Kangas jasoko dute Artalekun gaur arratsaleko 7:00. Bigarren jardunaldia izanen da, lehenengoa etxean jokatuko dutena eta berezia izanen da zalen animoak eta babesa sentituko dutelako babertze behin. Kangasen inguruan Jakobo Kuetarak lenguan aipatu zigun talde ona dela eta berak prest ikusten duela Artalekun irabazteko. Beraz aurkari zail bat izanen da hau ere eta Bidasoak indarra erakutsi beharko du hauek garaitu nahi baditu. Hala ere datu on bat dago Bidasoaren alde, 2018ko urritik Kangasek ez du lortu Bidasoa garaitzea, geroztik ordea berdinketa asko egon dira bien arteko neurketetan eta horrek ere Kangasen evoluzioa eta hobekuntza erakusten ditu. Ez dela erraza, ez da ere beraiek gainditzea hain zuzen ere. Zuk nola ikusten duzu gaurko neurketa, Jean-Pierre? Bero ba, bai, Bidasoak gaur hartuko du arratsaldeko 7:00 Irungo kiroldegian Kangas. Nor da Kangas? Ba, talde eta arerio komplikatua azkeneko urteetan hain zuzen ere. Ez dugu ahantzi behar berdindu egin zutela joan den urtean Kangasen bertan, gero ere Iruren ba, maitza bera eskuratu zutela galiziarrek. Jokalari batzuek galdu egin dituzten zuzen ere Iglesias Limoxera joan da, baino alata guztiz ere talde komplikatua. Guztiak, esanez, hala dira, eta gaur Bidasoak bere oberena erakutsi beharreko du. Nahi dute gainditu leher arazoa, galdu egin zuten Benidorren aurka, lengoan, ez dakit espero zuten edo ez, hala eta guztiz ere kontuten hartu behar da Benidor talde berezi badala, talde bikain bat, eta joan den urtean laugarren amaitu zuela. Iker Serranoren taldea, Iker Serrano ez zuen jokatu, agizue gaixorik dagoela, baino hala eta guztiz ere jokalari bikainekin. Eta gaur Kanga sartuko du, Artalekun lehen norgehiagoka jokatuko da, eta alde horretatik badena prest. Ikusiko dugu Tomtez Ogir defensa lanetarako nola dagoen eta taldearen lana bere fritua maite duen. Ba, horretarako Salinas, Azkue, Julen Aginalde, Asier Nieto, Victor Rodríguez bere oberenean egon behar dute eta atezainak ere bai. Joan den igandean Benidorren arazo gehiago izan zituzen, baina ikusiko dugu gaur ze gertatzen den arratsaldeko 7:00 lehen norgehiagoka Artalekun, Bidasoa eta Kangas eta badakit, ba, egon zinela protagonistekin astean zehar. Bai, ba, lehengoan ere, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan ginen, eta berak honako aurreikuspena egin zuen. Entzungo dugu? Bueno, liga ez dugu osondo hasi, Benidormen ez genuen osondo jolastu, eta ba, pixkat espinita hori ikentzeko egin gaude. Taldia, bueno, ondo dabil, entrenatzen ondo dabil, Benidormeko maila, etzan gure maila erreala, eta pixkat hori demostratzeko egin daude. Eta hori, lehen esan bezala, ba, taldia prestago, eta gogo handikin hartuko dugu partidua. Bai, bai, urduritasun puntu bat ematen du, baina egia da, ba, etxeko jendiakin eta jendia animatzen, ba, pixka terrezago izango da dena. Esan, lehenengo partiduan han jendia asko ba, apretatu zuen, eta espero dugu olako ambiente polita hemen hartalekun ostiralian. Bai, bai, hoi, lehenko azteko partidua dena analizatu dago ja, eta entrenatu dugu ba, akatsak, eta aste honetan espero ez egitea, eta bai, bai, afiziarekin eta berotasun horrekin ba, partida aurrera atera. Burgeterekin ere Europako txapelketako bigarren kanporaketako zozketaz. Aritu ginen, aste arte goizan ospatu zen hau eta Bidasoari Norvegiako Kolstad taldearen kontra aritzea egokitu zaio. Irailaren 27an ospatuko da joaneko neurketa hartalekun eta urriaren 4an berriz Norvegian jokatuko dute itzulerako partida. Aurkari zaila izanen da inbertsio ekonomiko handia egin baitu aurten eta talde ona osatu du. Bigarren entrenatzaileak balorazio hau egin du honen inguruan. Talde hobeago daude eta talde txarroak baino uste dugu ba, kanporaketa zaila izango dela. Beraiek diru asko sartu dute, jokalari internazional onak, Kiltsetik ekarritakoak, Gogetik ekarritakoak, bere entrenadoria Danimarkako, oi, barkatu Norvegiako selekzionadorea da eta ez da bater reisa izango. Ni uste dut apiskator parekatua egongo dela eta bueno, ikusiko dugu pixkat zein den beraien maila erreala, ez? Bai, bai, oso ilusion direkin gaude. Taldea, ba, hoi, esperientzi polita jolastu nahi du, multzoko fasea jolastu nahi du, eta horretarako ba, partidu pasatu egin behar dugu. Beraz, hau da taldea, eta ea, bajatik aurrera, ja, ba, taldea prestatzen, eta aldugu noberen egingo partidua. Ba, hori da, bitartean gogoratu. Gaur jokatuko duela Bidasoa Kartalekun Kangasen, aurka arratsaleko 7etan. Eskubaloia zari garela, ipatu behar duen daiako este den daie, taldeak asteburu honetan hasiko duela bere ligare, aurten National B mailan arituko da, eta beraz maila hortako lehendabiziko partida jokatuko du bihar. Neurketa etxean jokatuko dute, eta Bruges taldea jaso beharko dute bertan. Bihar izanen da norgehiagoka, ipatu dugun moduan, arratsaleko 7etan. Futbolean ere eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu, alde batetik Beti Gazteko Orezko Erregional mailako taldeak asteburu honetan emanen dio hasiera urtengo denboraldiari. Hirugarren mailatik jetxita eta aurreko urteko esperientzia parneratutan denboraldi on bat egitea izanen dute helburu eta hortako igande honetan izanen dute lehen aukera. Mastegin arituko dira arratsaldeko 8:30etan eta Elgoibar taldea izanen dute lehen aurkaria. Honen inguruan eta taldearen egoeraren inguruan Javier Eskauez entrenatzaile arekin izan ginen. Entzungo dugu. Bueno, Javier, Beti Gazteko lehendabiziko taldik asteburu honetan hasiko du liga, ez, denboraldia. Baina bueno, zuek ja dagoeneko hilabete bat eramaten duzue hau prestatzen eta taldea egiten eta bueno, pues kontatu pixka bat nola joan den aurre denboraldi hau, baita neurketa batzuk izan dituzue aurre denboralditan. Bueno, kontatu pixka bat nola baloratuko zenuke aurre denboraldi hori. Zuna, haunten dugu iaute eta zerbait entrentzen. Eierran partidu aldetikan gutxi zantxugu bi. Mio, bueno, intxugun bi horik irauztxugu, nahiko errez gainera, zik esen sazio izan dire ona. Mio, bai, igual aietzen garela partidu ritmo aldetik pixkot justo igandera. Mio, bueno, igandin hori lehenbizko partidua, jendia dago ilusiokin, pretemporada nahiko txukuna zanda, agertu gara entrentzera algenunak, importante ere zirela lesiori izan. Así que gogukin gaude igandeko eta hiru puntu irabazteko. Lehen urtetik, bueno, pixko taldatu da taldia ez, jokalariak, batzu juveniletik goitu dire, eta bertzealdetik, bueno, kapotik ere etorri dire bizpairu jokalari. Nola ikusten duzu taldea lanin elkarrekin, ongi joan da? Bai, bueno, neretik hasita nire berria naizela. Ekipoak amikoa bastante, utzi dute veterano batzuk, eta inkorporatu ere 5-2-6 juvenil, bueno, primerraino aurten, minon juveniltik pasatuk. Nivela baute, minon, bueno, azkenik ere esperientzia guainikan pues, biharko hartu, tal. Minon, bueno, nivela bada, nahi kongi konpaginatzen dire bertzikin. Bai, plantilla pues, hori gaztetu dela bastante. Minon, bueno, azkenik ere gaztetasun horrek ematen du ilusioa eta gogua gauzak demostratzeko eta ongiteko, eta nik uste ekipoa ongi dagoela. Jokalari batzuk ere lehen urtin ibili ziren hirugarren mailan eta bueno, zakin nabaritzen duzun han hartutako esperientzia hori edo bueno, pues baliagarria izaten aldela ez aurtengo. Bai, eta ez, alde batetik bai esperientzia horrek emateizu pues, jokatzia nivel gehiokun kontra eta hola, baita lehen urtek urtiatzen agitzona izan eta zintxuz igual balorazio positu honitzateri, minon bai esperientzia aldetik eta bai ikusten dela pues jokatutenak ta pues enpake gehi ez da nola erran. Eta bueno, hori ere ikusiko da gero urtin ziar bertzin kontra pues a ber esperientzia hori ikusten den. Zure berria zara aipatu duzu, lehen urtean zurekin hemen, bueno, irratian ezaguna zaraia, gure txokoako balorazioak eta ematen zenitun, bertako entrenatzailea zinelako eta urteen hemen aldaketa, bueno, gainera lesaka bera ez dakit, ez? Beti erraten da eta ikusten da, ez? Borrokan ibiltzen garela, baina bueno, azkenin bat gara eta hemen zaude lesakan beti gazte taldea entrenatzen. Bai, nik garbi izanun hori lehen urtin utzi behar nula, futbola, bueno, do, benpin urte batez entrentze, zerra nun gure txokoan, bus, enula entrentuko ez da talde batan, eta inkluso kanpun ere ez, minon, karo, beti gaztek deitu zian, eta kategori nahiko interesantia da, gero jokalari aldetik badan nivel pixko, eta azkeni karameloa jarri ziaten aban, eta hotxik inun. Ta bai, pues, beti haitxu dut, oza, beran, lesakana eta alda, bi aldetikan beti haitxu bat jut, haitxu got jut, haitxu jut. Mino, bueno, ni kontenago hemen, ta gustora. Bale, eta bueno, guan ja igandeko partidurei begira eta Elgoibar jasoko duzu hemen mastegin, gainera, bueno, hori da, denboraldia itxin hasiko duzue, eta, bueno, nola aurre ikusten duzu pixko dut partidua? Pues teorian Elgoibar, teorian gotxin egoteko talde bat da, lehen urtin bigarren uste dut gelitu zela, eta imaginatzen dut ere pues, talde hauek fitxajetak eta egiten ibiltze direla, eta imaginatzen dut pues, talde gogorra izanen dela. Mio, bueno, gu gerran dugu, nagu guria behin barra dugu, gure lanain, eta gero bertzik pues, faiatzen badute eta gu probesten badugu, pues aprobetxatu. Eiarran ekipoa ongi entrentu du, partidu aldetik gutxi, minon entrenamintu eta onak izan dire, eta hortara jetzen bagara gogukin, pues, igandin iguste zerbait ere positi bat etzaldela. Bueno, eta azken galdera hola ja pixko torokorragoa, zein izanen da zuen helburua aurtengo demoraldian, lehen gurtin, bueno, ba, irugarren mailara igo ziren, berriz ere jeitsi, eta aurtengo helburua zizanen da, ba, hemen mantendu, bueno, ikusi barko da baita nola doan demoraldia ez, baina, bueno, hola pixka bat hasieratik ikusita, zein izanen da zuen helburu nagusia? Ne ustez, nik haitxutu dira mila helburu, jendi bat dio ba, berriz ere tercera, no seke, nik ikustu utena, nik personalki, baila talde pollita, minan azkeni da urte bat ere transizio urtia, bajatu da terceratik, sartu da jende gazte bastante, eta horrek ere sortzen du, pues, guain ikan badirela ez da gola bloke bat egina eta ez da gola deus finkatua. Nik uste dut urte bat transizio bezala, minon bai transizio horrek, pues, ez da inmedia tabla alta bat do, lortzen alko dugu. Minon bai izan behar dugu garbi eta izan behar gara realistak ze baden, eta zerrez baden, zerrez dagoen. Ezkenik gaztik hori erran dugu, bos primerraino dozei, veterano bastante gutzi dute, dan media da nahiko bajua, bada nivela, minon hori, media tabla alta bat edo, bueno, urte lasaia, benfin. Hori da, bueno, guretzat nik uste, bueno, lesakarrentzat eta hori nahikoa dela, eta bueno, ba, hemen egonen garela gure zuen taldea animatzen. Ba, mila esker, Javier gurekin egoteagatik, eta, bueno, adituko dugu, berriz ere zure hautsa hemen. Bai, egonen gara, astintzian. Beti gazteko juvenil mailakoek ere asteburu honetan hasiko dute bereien denboraldia. Hauek aurten Euskal Ligan arituko dira eta beraz urte berezia izanen dute baita gogorra ere. Igande honetan izanen dute lehen itzordua Basaurin Baskonia taldearen kontra arratsaldeko 6:30. Futbola eta eskualoi alde batera utzita bertze kirolak ere kontuan hartuko ditu gorain, Aspeko Aimar Etxeberria Valentziako itzulia jokatzen ari da atzotik igandera arte. Atzo lehen etapa jokatu zen, beraz, Valentziatik Villa Marxantera ailegatzen zena. 125 kilometro osatu behar izan zuen pelotoiak eta helmugan irabazlea azkenik Israel taldeko Odet Kogut izan zen. Esprin berean, Aimar Etxeberria 6. izan zen, beraz, ongi hasi zuen atzo irundarrak itzulia. Gaur berriz, bigarren etapa egonen da jokoan, Estibelian izanen duena irteera eta helmuga. 123 kilometrokoa izanen da etapa hau eta bukaera lemailako mendate bat izanen da helmugara iritsi aurretik. Bihar, larunbata, etaparik luzena izanen da 142 kilometrokoa. Benageberren hasi eta Aras de los Olmosen bukatuko da. Hirugarren mailako hiru mendate izanen dituzte txirrindulariek eta bigarren mailako bertze bat. Etaparik gogorrena izanen dute hau eta bertan erabakiko da zein den pelotoieko indartsuena. Azkenik igandean etapa laua izanen dute Moncadan 122 kilometrokoa. Beraz astelenean izanen dugu Aimarren berri eta lortutako emaitzak aipatuko ditugu. Bertze aldetik, Aritz Seinek Urdulizko lasterketan parte hartu zuen, lehendakari txapelketaren barrenean kokatzen den lasterketa, hemen Jane Dorenbosek irabazi zuen eta Seinek berriz 5. postuan helmugaratu zen. Azken 20 kilometroak ihesaldian egin zituen, 20 txirrindulariko talde batean eta esprintean eskuratu zuen 5. postu hori. Mai tenisean aste honetan zehar Europako klubarteko txapelketa jokatzen ari da Irunen. 7 atzo arte mutilak ibili dira lehian eta asteburuan berriz neskak arituko dira. Bihartik aurrera igandera arte izanen dituzte partidak hauek. Bihar hain zuzen ere Lekaene arituko da Italiako ASD 4 Mori Cagliari taldearen aurka arratsaldeko 6. Igandean berriz Italia eta Frantzia arituko dira aurrez aurre goizean eta bukatzeko Lekaeneak arratsaldeko 6 berriz San Denis taldearen aurka jokatu beharko du. Ba, bukatzeko Euskaldun futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealak atzo hasi zuen bere Europako ibilbidea aurkariko gor baten kontra gainera. Hain zuzen ere, Manchester taldearen aurka aritu zen atzo multzofaseko lehen jardunaldian eta arrakastarekin bukatu zuen neurketa. Hain zuzen ere, utxeta bateko markagailuarekin gainditu zuen Manchester, Bryce Mendezek 56. Minutuan penaltiz sartutako gol baten ondorioz. Partidaren ondoren, Aien Muñoz jokalaria mintzatu zen eta honako balorazioa egin zuen. Entzungo dugu. Bueno, taldeak ikusi denez partidu garagarri egin du, sola nona, baloiekin, balori gabe, eta bueno, 3 puntu oso garrantzitu ez da. Jarraitu behar da, ez dugu ez ere egin oraindik, baina hau ikaragarri izan da. Bai, jagenekin zaila izango zala, baina Aien zelaian, estadio honetan, jende bueno, zale hauekin, eta bueno, azkenean garaipena lortu dugu, Donostitik jende asko etorria, eta bueno, azkenean hori, oso partidu ona. Etengabe aritzen zen, etengabe animatzen, etengabe abesten, eta bueno, Aien babesa nabaritu dugu partidu osoan zehar, eta bueno, hau ere Aien gati da. Ba, oso hasiera ona, Oltra Foren 3 puntu, eta bueno, oraindik ez dugu ezer egin, honi jarraitasuna eman bar diogu, orduan, bueno, espero dugu urrengo partidu Getafen ligan irabaztea, eta gero berriz Europan ondo jarraitzea. Honen ondoren, igandean, hain zuzen ere, Realak Getafe bisitatu beharko du, arratsaldeko 6:30. Atletikek ere igandean jokatuko du kanpoan Elche taldearen aurka. Hauek arratsaldeko 4:00 eta 4:00 ospatuko dute neurketa. Eta azkenik Osasunak datorren astelenean jokatuko du urrengo norgehiagoka gaueko 9:00 Almeriaren aurka.